vay, sevilecek okulacak çağdır. Yandım yar elinden, gelin saf eyle. Ellerim koynumda, merhamet eyle. Yandım yar elinden, gelin saf eyle. Ellerim koynumda, merhamet eyle. Evlerinin önü pınara yakın, vay, evlerinin önü pınara yakın. Pınardan geliniyor, boyuna bakın. Pınardan geliniyor, boyuna bakın. Altın bileziği koluna takın. Yeah.